Вы слухаеце радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнера пераможцаў вырашылі звольніць. Алеся Любінчука, які зазняў аператара ў цывільным, што ў сваю чаргу праводзіў здымкі моладзевых актывістаў, пакаралі штрафам. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў. У Верховным судзе пачаўся разгляд зыску заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На канферэнцыі ААН у справе барацьбы з расізмам прынятая выніковая дэкларацыя. Насупраць засцярогам шэрагу краінаў, дэкларацыя барацьбе з расізмам, ксенафобіяй і нецярпімасцю не ўтрымлівае наўпростай крытыкі на адрас Ізраілю і забароны на свабодную крытыку рэлігійных поглядаў. Адкрыццё канферэнцыі ў панядзелак было адзначана скандалам за выступу прэзідэнту Ірана Махмуда Ахмадзінежада, які назваў Ізраіль расійскай дзяржавай. Іранская лідары асудзіў шэраг краінаў Захаду, Еўразвяз і генеральны сакратар ААН Пан Гімун. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, аднак, заявіў, што будзе працягваць беспасярэднія перамовы з Тэгераном, нягледзячы на правакатыўную заяву. Яшчэ да адкрыцця канферэнцыі аб яе байкоце заявілі Ізраіль, ЗША і шэраг іншых краінаў. Ірана-амерыканская журналістка Роксана Сабыры, асуджаная на мінулым тыдні ў Іране да 8 гадоў зняволення, паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША, падала апеляцыю на прысуд. Аб гэтым паведаміў прадстаўнік судовых уладаў Ірану. Адвакат журналісткі раней заявіў, што спадзяецца на поспех апеляцыі. Злучаным Штаты і Еўрапейскі звяз заклікалі Іран вызваліць журналістку, якая настойвае на сваёй невінаватасці. Іранскія ўлады заявілі, што апеляцыя будзе разгледжана хутка і справядліва. Злучаныя Штаты падпісалі дамову з Таджыкістанам аб транзіце неваенных грузаў у Афганістан. Намеснік дзяржсакратара ЗША Рычард Баўчар заявіў, што падчас прамовы ў Душанбе, што дамова заключаная і грузавыя пералёты могуць пачацца ўжо праз месяц. ЗША шукае альтэрнатыўных шляхоў для паставак свайму ваеннаму кантынгенту ў Афганістане з таго часу, як Кыргызстан закрыў ключавую амерыканскую авіябазу на сваёй тэрыторыі. Турэччына набліжаецца да еўразвязу і перамовы аб прыняцці яе ў блок павінны працягвацца. Так заявіў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг па выніках саміту «Еўразвяз Турэччына», які закончыўся сёння ў Празе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць таксама і ў інтэрнэце. Вы слухаеце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У студыі далей Алена Ціхановіч. Шаноўныя слухачы, хаця вы, верагодна, не пазналі змены ў нашых Сяргеем галасах, сёння абстаноўка вакол нас цалкам новая. Гэта першая праграма, якую наша рэдакцыя падрыхтавала для вас з новага будынку. Новая будова штаб-кватэры «Радыё Свабода» ўзнікла ў Празе, у раёне Хагібор. Гэта пяціпавярховы будынак сучаснай архітэктуры, увянчаны эмблемай радыё і сімвалічным ветразем над уваходам. Вокны нашай рэдакцыі выходзяць у той бок, дзе разлегліся старадаўнія альшаны. На альшанскіх могілках пахаваныя выбітныя асобы беларускай гісторыі. Гэта прэзідэнты БНР Пётр Крачэўскі і Васіль Захарка, спявак Забейда Суміцкі. Хаця мы пераехалі на некалькі кварталаў далей ад цэнтру, вуліца засталася той жа. Гэта вуліца Вінаградска. Таму, калі вы хочаце напісаць нам у Прагу, пішыце на новы адрас. Беларуская служба «Радыё Свабода», паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 100 і 2 нулі. А зараз зараз да падзеяў у Беларусі. Суд першамайскага раёну Менску пакараў актывіста маладога фронту Алеся Любінчука штрафам 770 тысячаў рублёў. Хлопца абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі і дробным хуліганстве. Алеся затрымалі 16 красавіка каля будынку першамайскага суду. Ён здымаў чалавека ў цывільным, які ў сваю чаргу рабіў здымкі людзей, якія прыйшлі на суд у справе Дмітра Федарука. На суде была Любоў Лунёва. Справу Алеся Любінчука разглядаў суддзя Юрый Гарбатоўскі. Ён не дазволіў прысутнічаць на судзе праваабаронцам і тым актывістам, якія прыйшлі падтрымаць хлопца. Паказанні на судзе давалі 7 сведак, 4 з боку міліцыі, 3 Любінчука. Нагадаем, 16 красавіка, а 8 вечара, больш за дзясятак чалавек, якія былі на судзе ў справе Дмітра Федарука, выйшлі з будынку суду. Усіх пачаў здымаць малады чалавек у цывільным. Ён наблізіўся да натоўпу і здымаў кожнага анфас і ў профіль. Людзі абураліся тым, што невядомы аператар адмовіўся прадставіцца. Тады Алесь Любянчук дастаў сваю камеру і пачаў здымаць невядомага. Апошняму гэта не спадабалася, і ён некалькі разоў ударыў па камеры Любянчука, схапіў яго за вопратку і выклікаў па рацыі міліцыянта. Міліцыянт папрасіў прайсці ў РУС, каб там разабрацца, але там Алеся завялі ў будынак, а астатніх не пусцілі. На хлопца склалі пратакол за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыянту. Ноч Алесь правёў у турме на вуліцы Акрэсціна. На наступны дзень ён запатрабаваў запрасіць адваката і апытаць сведак інцыдэнту. Справу прызначылі на 21 красавіка і да суду хлопца адпусцілі. На суд міліцыянт Дзядзейка, які затрымліваў Любінчука, прыйшоў разам з дзяўчынай, якая нібыта папросту гуляла са сваім хлопцам каля суду. Яна сказала, што жыве ў інтэрнаце, бо вучыцца ў акадэміі міліцыі. У судзе высветлілася і прозвішча невядомага аператара, якому на выгляд не больш за 19. Ён назваўся Харланам і паведаміў, што працуе ў міліцыі першамайскага раёну ў аддзеле крыміналістыкі. Але паказаў ён не службовае пасведчанне, а правы кіроўцы. Сведкі інцыдэнту казалі, што менавіта гэты чалавек ударыў Любінчука і круціў яму рукі. Відэазапіс, які рабіў аператар, мог бы паставіць кропку ў гэтай справе. Было б бачна, хто каго штурхаў і не даваў здымаць. Але ў міліцыі сказалі, што запісу няма. Алесь Любянчук так пракаментаваў гэта. Спадар Харлан сказаў, што нібыта мае ўдары па камеры пашкодзілі настолькі камеру, што зламалася плёнка. Зразумела, што немагчыма так ударыць па камеры, нават вельмі моцна, каб пашкодзілася настолькі касета. То бок гэта сведчыць пра тое, што той відэазапіс, які яны праводзілі, пацвярджае яшчэ раз, што яны паступалі незаконна. Яны гэты відэазапіс схавалі ці знішчылі. Гэты аператар паводзіў сябе незаконна, ён не хацеў, каб яго твар засвяціўся недзе. Вырашылі затрымаць мяне і знішчыць запіс. Адвакат настойваў, каб справа была спынена, бо сведкі з боку абвінавачання давалі супярэчлівыя і блытаныя паказанні. Але суддзя Юрый Гарбатоўскі аштрафаваў Алеся Любінчука, як ён выказаўся, самым мінімальным штрафам – 770 тысяч рублёў. Гэта каля 270 даляраў. Алесь будзе абскарджваць пастанову ў гарадскім судзе. Рэпартаж Любові Лунёвай. А ў Вярхоўным судзе заснавальнікі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» аспрэчваюць рашэнне Міністэрства юстыцыі аб нерэгістрацыі. Перадае Алег Груздзюловіч. Пазоў да Мін'юсту падалі праваабаронцы Валянцін Стэфановіч, Уладзімір Лапковіч і Алесь Бяляцкі. Нагадаю, сёлета ў студзені адбыўся станоўчы сход арганізацыі. Дакументы на рэгістрацыю «Нашай вясны» былі пададзены ў Мін'юст праз некалькі дзён. Адказ прыйшоў праз 2 месяцы, што праваабаронцы ўжо лічаць парушэннем закону, які абавязвае адказваць праз месяц. Спадары Стэфановіч, Лапковіч і Бяляцкі не згодныя з адмовай і па сутнасці. Ім не далі тэрміну на выпраўленне памылак, а некаторыя памылкі яны лічаць прычэпкамі. У Мін'юсце вырашылі лічыць устаноўчы сход арганізацыі несапраўдным на той падставе, што ён прайшоў у памяшканні малой плошчы. Але нам не даюць вялікіх памяшканняў. Звярталіся ў 9 адрасоў і паўсюль адмовы. Таму сход праходзіў у пакоі офісу аб'яднанай грамадзянскай партыі, адкуль вынеслі мэблю, каб змаглі ўмясціцца 67 удзельнікаў сходу. Згадаў гісторыю з правядзеннем устаноўчага сходу Валянцін Стэфановіч. Прадстаўнік пракуратуры Александр Харытон пазнаёміў суд са сваімі разлікамі аб умовах правядзення сходу, якія, на яго думку, даюць падставы сумнявацца, ці праводзілася мерапрыемства. Агульная плошча яе офіса, уключаючы калідор і 2 лоджыі, а не 1 лоджыю, складае 35 квадратных метраў. Я перадаў суду копію як плана дадзенага памяшкання, так і копію дагавора куплі-продажы офіса, згодна з якім гэты офіс перайшоў ва ўласнасць аб'яднанай грамадзянскай партыі. Таким чином, на одного удельника схода приходилось всего 0,5 квадратных метров агульной площади. Представник Минюсту перелечил так само порушение при складании протокола сходу, при оформлении державной пошлины, при написании адресов. Господар Харитон не выключает, что засновальники нашей весны наумысно сделали некоторые помылки, бо им, цитую, на самом деле непотребная регистрация. Их треба назвать правопорушальниками, а не правоборонцами, заявил суду Александр Харитон. Суддзя Ігор Мільто, які вядзе працэс, зрабіў прадстаўніку Мін'юсту за ўвагу за гэтае меркаванне. За ўвагі атрымалі і праваабаронцы Валентын Стэфановіч і Уладзімір Лапковіч, якія абвінавацілі Александра Харытона ў спробе зняважыць іх. Дарэчы, згодна з хаданістам праваабаронцаў, працэс вядзецца на беларускай мове, якой карыстаецца як суддзя, гэтак і пракурор Уладзімір Ляўданскі. Правоворонца Лесь Беляцкий гэтак коментует ситуацию с нерегистрацией нашей весны. Влады бачат у нас некую явную погрозу, потому что мы сутыкаемся с этой отмовой уже не первый раз. Особливо от этого процесса я ничего не шакаю, бо, на жаль, Верховный суд за вельми малым выключением, звичайно, подтримливая отмовы Министерства юстиции, и мне тут бачится некая такая шильная связка помеж выканавшими владами и судовой системой Беларуси. Сёння суд меўся выслухаць двух сведак – Уладзіміра Малея і Віталя Ругайна, якія ўдзельнічалі ў установчым сходзе нашай вясны. Рашэнне суду будзе агалошанае заўтра, 22 красавіка. Перадаваў Алег Рузділовіч. Ну а зараз Міхай Скобла пра тэму размовы ў вольнай студыі. Ці не самай уплывовай беларускай арганізацыі ў ЗША быў беларускі кангрэсавы камітэт, асабліва ў часы старшынявання ў ім Расціслава Завістовіча, гаворыць гісторык Алег Гардзіенка. У Завістовіча і Клінтона, калі меркаць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел, Рассел гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціславу ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шара ў 95 годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ. Размову з гісторыкам Алегам Гардзіенка у вольнай студыі вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Сёння ў Менску з рабочым візітам знаходзіўся міністр абароны Расійскай Федэрацыі Анатоль Сердзюкоў. Ён сустракаўся са сваім беларускім калегам Леанідам Мальцавым і прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. Апошні выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ваенна-прамысловага комплексу. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Александр Лукашенко сказаў сёння Анатолю Сердзюкову, што гатовы падзяліцца з Расіяй беларускімі напрацоўкамі ў ваенна-прамысловым комплексе. А так иногда получается, что мы более эффективно сотрудничаем с Китайской Народной Республикой, с другими государствами, нежели с Россией. Я имею в виду именно новейшее вооружение, их разработку. Павел Козловский, былы міністр обороны Беларуси, здзіўлены гэтай заявай. Трудно сказать, что имелось в виду, и вообще комментировать сложно. Сложно комментировать, потому что где логика, в чем логика, почему раньше не ставился вопрос об этом, что давайте что-то совместно делать, а тут обида или что. Генерал Козловский кажа, у практыцы вайскоўцаў заўжды было так, што кожная краіна супрацоўнічае найперш са сваімі саюзнікамі. У Беларусі такіх саюзнікаў два – Расія, з якой існуюць двухбаковыя дачыненні, і краіны АДКБ, арганізацыя дамовы пра калектыўную бяспеку. І Расія і Беларусь уваходзяць у АДКБ, а вось Кітай не, падкрэсліва былы міністр абароны. Таму і трэба арыентавацца на АДКБ. Анатоль Сердзюкоў, адказваючы Александру Лукашэнку, зазначыў, што Расія мае дастаткова сур'ёзныя планы на конт актывізацыі супрацоўніцтва з Беларусю. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што тут маецца на ўвазе ў першую чаргу пастаўку ў Беларусь ракетных комплексаў С-400. І Беларусь хоча, каб найноўшае ўзбраенне дасталося ёй за расійскі кошт, падкрэслівае аглядальнік. На апошнім саміце краін АДКБ Расія, падкрэсліваю афіцыйна, узяла на сябе абавязкі пераснасціць арміі краін-удзельнік АДКБ па ўнутрырасійскім коштам. Ну і безумоўна, у першую чаргу гэта датычыцца самага ніжэйшага саюзніка, якім з'яўляецца Беларусь. Невыпадкова перад гэтым візітам у прэсе, у прыватнасці ў расійскім камерсанту, з'явілася інфармацыя аб тым, што Беларусь жадае набыць навейшае ўзбраенне, а менавіта С-400 ракетныя комплексы. Але за кошт Расіі усвеціваць гэтых абавязках у Расіі. Раман Лікаўлеўскі кажа, тут гаворка ідзе пра дзясяткі мільёнаў даляраў. Расказваў Уладзімір Глот. Праз хвіліну пра лёс трэнера аматарскай каманды, якая ў хакеі перамагла каманду Александра Лукашэнкі. А зараз асноўнае паведамленне дня. Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнера-пераможцаў вырашылі звольніць. Трэнер Лебедзеў, тым не менш, кажа, што рашэнне на паперы яшчэ не бачыў. Актывіста маладога фронту Алеся Любінчука, які зазняў аператара ў цывільным, што ў сваю чаргу праводзіў здымкі падчас акцыі падтрымкі, пакаралі штрафам. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў. Падчас сустрэчы з ім Александр Лукашэнка выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ваенна-прамысловага комплексу. У Верхоўным судзе пачаўся разгляд зыску заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі. Сярэдні памер заробкаў на Магілёўшчыне застаецца найменшым у Беларусі. Будаўнік тут не зарабляе і мільёна рублёў за месяц. Назіральная рада хакейнага клубу «Металюрг» са Жлобіна была вырашыла датэрмінова скасаваць контракт з галоўным трэнерам Яўгенам Лебедзевым. Каманда Гомельскай вобласці пад кіраўніцтвам згаданага Лебедзева упершыню ў гісторыі перагуляла непераможную дагэтуль каманду прэзідэнта Лукашэнкі. Падрабязнасці ў Ігара Карнея. У сёлетнім чэмпіянаце Беларусі 49-гадовы Яўген Лебедзеў на чале жлобінскага «Металюргу» заваяваў бронзавыя ўзнагароды адкрытага першынства краіны. Каманду спецыяліст узначальвае ўсяго 3 гады, ад моманту яе ўтварэння ў 2006 годзе, але амбітных планаў не хавае прывесці выхаванцаў да чэмпіёнскага звання. Імпэт не застаўся незаўважаным, і ў якасці галоўнага трэнера зборнай Гомельскай вобласці Лебедзеў быў дэлегаваны ў фінал спаборніцтваў сярод аматарскіх камандаў на прызы прэзідэнцкага спартовага клубу. У нядзелю 19 красавіка выхаванцы Лебедзева здзейснілі велікодны цуд. Перамаглі каманду прэзідэнта Беларусі з мінімальным лікам 9-8. Гэта была першая параза ад унутраных супернікаў лепшай у свеце аматарскай каманды, як любяць казаць афіцыйныя СМІ. Зрэшты, на знешнім кірунку лік паразаў ідзе на адзінкі, пераважна ў спарынгах з расійскімі аматарамі падчас традыцыйнага менскага каляднага турніру. Уладзімір Даўжэнка, у мінулым спартовы каментатар беларускага тэлебачання, так адрэагаваў на паведамленне пра тое, што Яўген Лебедзеў апынуўся па-за гульнёй. Печальная новасць, чэснае слова. Очень интересный тренер, специально усилена была команда Гомельской области. Ну так это спорт, так и должно быть, я имею в виду результат. Да, история не знает таких случаев, чтобы команда проигрывала. Это же первая команда страны. Да, 1-2 матча проигрывали, но это в самом начале шествия этой команды. И если так наказывают тренера, и если именно за это, то это, конечно, ну это глупость. Сам Евген Лебедев на мое телефонование отреагировал просто. Ну, почалося. Кажа, что покуль не будет иметь кончаткового рашэння про свое звольнение, скаланаць паветра няма сэнсу. Бо формально контракт с командой подписаны до 2010 года. Нет, решения на руки еще не получено. Я не знаю, что комментировать. Нет смысла вообще о чем-то говорить. Было заседание совета, если мы обязательно, они будут. Контракт у меня еще на год. Задаю логичное пытание. Ці можа причиной дэтэрміновай отставки быть несанкционованная перамога над командой номер один? Ці насамрэч небяспечна выиграть у непераможной Лукашэнкавай дружины? Бредятина полная, это без комментариев. Это бредятина, которая непонятно откуда появилась. У кулюарах магчымую причину отхиления от справ Яўгена Лебедзева тлумачаць давним конфликтом с директором клубу Олегом Багарадом. Гаворыць, што Багарад настойліва рэкамендаваў старшыні апякунскай рады «Металюргу» дырэктару галоўнага спонсара каманды беларускага металургічнага заводу Мікалаю Адрыянаву звольніць Лебедзева і замест яго прызначыць Васіля Спірыдонава, экс-трэнера менскага «Дынама». Меркаванне Андрыянова шмат у чым вырашальная, аднак дагэтуль у яго з Лебедзевым былі прыхільныя адносіны. Ці стала падставай да развітання са спецыялістам смелая перамога над прэзідэнцкай камандай у штабе «Металюрга» не каментуюць. Алег Багарат толькі ўдакладніў, што імя новага настаўніка клубу будзе названае да канца красавіка. Але незадоўга да пачатку нашага эфіру на інтэрнэт-старонцы хакейнага клубу «Металюрг» з'явілася паведамленне за подпісам дырэктара каманды Алега Багарада. Цытую. «Як асоба, упаўнаважаная назіральнай радай клуба, афіцыйна заяўляю, дакументы на адхіленне галоўнага трэнера Лебедзева ад працы не афармляліся, хоць мяне непакоіць яго няўжыўчывы характар і няўменне выслухаць крытычныя заўвагі. Контракт з Яўгенам Лебедзевым дзейнічае да 10 чэрвеня 2010 году. Яму прапанавана працягваць выконваць свае абавязкі, нягледзячы на ўсю шуміху, узнятую ў СМІ. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды. Чым патлумачыць прагу Лукашэнкі да перамог у спартовых спаборніцтвах? Як ацаніць культ спорту, які ствараецца ў Беларусі? Чаму рацыянальныя паводзіны Лукашэнкі як палітыка не распаўсюджваюцца на яго спартовыя захапленні? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Эксперты за свабоды адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Сёння зачынілі арт-галерэю «Падземка», якая працавала ў сталіцы на праспекце Незалежнасці 43 ад 2004 году. Прычыны закрыцця дырэктарка Валянціна Кісялёва і арт-дырэктарка Ганна Чыстасердава тлумачаць тым, што новае кіраўніцтва прыватнай юрыдычнай асобы, структурным падраздзяленнем якой была «Падземка», праігнараваўшы ўсе папярэднія дамоўленасці, заявіла пра немагчымасць далейшага супрацоўніцтва. Падрабязнасці ў Валянціна Аксак. Арт-дырэктарка «Падземкі» Ганна Чыстасердава пацвердзіла нашаму радыё, што мастацкіх выставаў у «Падземцы» больш не будзе. Прычыны закрыцця экспазіцыйнай залі, паводле яе словаў, у тым, што дырэкцыя арт-галерэі не сышлася ў думках пра яе прызначэнне з новым кіраўніцтвам прыватнай юрыдычнай асобы, структурным падраздзяленнем якой застаецца ад 2004 году «Падземка». Не сошлись в интересах увидения как бы того, что мы видим в будущем с новым руководством и владельцем «Падземка». «Падземка» была культовым местом у столичной культурной просторы. Тут выставлялись творы многих официально непризнанных белорусских мастаков. Апошней была выстава Адама Глобуса. Я, когда открывал выставу, сказал, что мне наканавано зарабить выставу живописа. Я ее зарабил. Вельми крыльно, что это апошняя выстава в галерее «Падземка». Вельми крыўдна, таму што былі планы, цудоўная галерэя. Удвая крыўдна, што ёсць людзі, якія закрываюць такія галерэі. Тым больш это было апошняе месца ў Мінску, дзе можна было выставляць карціны без усялякіх узгадненняў, з рознымі выстаўкамамі, з рознымі інстанцыямі. І вот это самае крыўднае, што нават апошняе месца зараз вот так знікае з мастацкай мапы Мінска. Да і ўсё ў Беларусі. Апрача выставачнай, у «Падземцы» ёсць яшчэ дзве залі, дзе прадаваліся мастацкія сувеніры і кампакт-дыскі. Апошнія два месяцы тут з поспехам працавала кнігарня недзяржаўнага выдавецтва «Логвінаў» і праводзіліся прэзентацыі кніг незалежных беларускіх аўтараў. Пра лёс кнігарні я спыталася у галоўнай рэдактаркі выдавецтва Александры Дынько. Пакуль што мы будзем працаваць, як працавалі. Пакуль што нам абяцалі, што все дамоўленасці застаюцца ў сіле, для нас нічога не зменіцца. Дырэктарка «Падземкі» Валянціна Кісялёва сказала, што крама сувеніраў у гэтым памяшканні застаецца. Дзейнасць магазіна «Падземка» не прекращаецца. Оно как работает, так і будет работать. Просто отсюда уходит выставачны формат. Вот и все. Што будзе замест выставаў у экспазіцыйнай залі, спадарыня Кісялёва не ведае. Яна паведаміла, што яе, як і арт-дырэктарку «Падземкі» Ганну Чыстасердаву, пасля перадачы карцін мастакоў з працы звольняць. Пра лёс «Падземкі» Валянціна Аксак. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу, магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам Рымскім, падрыхтоўка да правядзення чарнобыльскага шляху. Гэта тэмы, якія цікавяць нашых слухачоў. Званкі слухала Галіна Бакунчык. Александр Лукашэнка атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую тэму. Ахвяры палітычных рэпрэсій у горада Мінска падтрымліваюць погляды прэзідэнта Рэспублікі Чэхіі Вацлава Клауса ў адносінах да запрашэння прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі да ўдзелу ў нарадзе еўрапейскіх краін 7 мая 2009 года. Многія граждане государств Европейского Союза недовольны решениями, которые принимают депутаты Европарламента. Приглашение Лукашенко на саммит в Чехию 7 мая усилит недовольство и увеличит число недовольных граждан. Так что действующий парламент этим приглашением ставит на себе крест. Вряд ли новым составом Европейского парламента господин Барозо будет вновь избран на пост его председателя. Уважаемая радиостанция «Свобода», вы спрашиваете, ехать ли Лукашенко в Прагу? Ответ нас, белорусов, обязательно. Пусть он услышит, как ведут себя образованные люди, на каком языке говорят со своим народом, который доверил ему власть. Сколько же нам, самым законопослушным, многострадальным, от войн Чернобыля, быть отщепенцами, отморозками, гадюшниками и прочими грязными подонками, быть у нашего слуги народа. Уважаемая радио «Свобода», надо не только разрешить поехать, надо призвать, чтобы он посмотрел, как люди обращаются и как живут. Хай едет Лукашенко, куды хоча. Так хочется пожить без его. Ну и нагоровались мы усе, тому что править Лукашенко. У нас есть разумные люди, Козулин, Меленкевич, молодые хлопцы и девчата. Народ с вами, а не с Лукашенком. В отставку его! Яшчэ адна тэма абмеркавання слухачоў – магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI. Вельми цікаво, про що будуть розмовляти у Ватикані православний атеїст, да і папа римський. Видать, об порушенні прав чоловіка, да і об розгонах демонстрацій 25 соковіка. Говорив Гаррі Табашник з Мінську. Дякую, Радіо Ліберті. Далей слухач задає питання. Какое время і где 26 апреля в Мінске состоится Чернобыльская акция протест? С уважением, Виктор Бутто, чернобыльский ліквідатор-інвалід. На питання адказвае адзін з заяўнікаў акцыі, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вельмі істотны змест чернобыльскага шляху гэта штогод нагадваць пра глабальную катастрофу, якая не з віны беларусаў звалілася на нашыя галовы, і нагадваць пра тое, што ўлада абавязаная дбаць пра людзей, а іх вельмі шмат, якіх гэтая бяда закранула. Сёння мы маем дазвол. Мы спадзяемся, што ён яшчэ будзе нейкім чынам змадыфікаваны, але месца збору наўрад ці будзе змененная. Гэта Акадэмія навук, 12 гадзінаў, нядзеля 26 красавіка. Гэтае месца збору дазволенае. Запрашаем усіх. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю нумар тэлефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну, а на нашым сайце распачалася дыскусія, што б вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі б былі папам рымскім. З адказамі наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Абламейка. Наведнік Ян. Папа мог бы спытаць у Лукашэнкі, ці пахрышчаны яго малодшы сын Міколка. Пацікавіцца, як ён паставіўся да Міколкавай маці, а таксама да сваёй былой жонкі, ці не былой Галіны Радзівонаўны. Чаму жыве ў граху? Наведніца Юля. Добра памыць рукі пасля сустрэчы. Чытаць Райан Гікс. Каб цукерак узяў паболей, колю частаваць. Наведнік фермер з Мінеапалісу напісаў цэлы ліст. Я б задаў Лукашэнку 10 пытанняў, вось некаторыя з іх. Чаму падманваеш сваіх суродзічаў? Чаму не жывеш па сумленні? Чаму не паважаеш мову і культуру беларускага народу? Чаму ўчапіўся за ўладу? Дзе зніклыя суродзічы? Дзе Ірына Абельская, маці твайго трэцяга сына Мікалая? Чым яна зараз займаецца? Чаму не развёўся з Галінаю? Чаму не паважаеш роўнасці рэлігіяў? Чаму пераследуеш неправаслаўных? А напрыканцы сустрэчы параю б, вярні грошы народу, пакайся за злачынствы і сыдзі туды, адкуль прыйшоў. І нарэшце наведніца Рыгораўна з Барысава напісала: «Сам факт такой сустрэчы – ганьба для нармальнага чалавека. Папа Бенедыкт XVI ганьбіць не толькі сябе, але і ўсю каталіцкую царкву». Гэта быў агляд дыскусіі на сайце свабода.орг. У эфіры «Свабода» у Менску 21:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сусветны банк гатовы даць Беларусі пазыку на мэты развіцця. Пра гэта паведаміў сёння журналістам дырэктар аддзелу Украіны, Беларусі і Малдовы Сусветнага банку Марцін Райзер. Ён, аднак, падкрэсліў, што Сусветны банк гатовы даць Беларусі пазыку на ўмовах правядзення краіны праграмы эканамічных рэформаў. Сёння ў другой палове дня на інтэрнэт-старонцы хакейнага клубу «Металюрк» Жлобін з'явілася паведамленне за подпісам дырэктара каманды Алега Багарада, што дакументы на адлічэнне трэнера Яўгена Лебедзева не афармляліся і што яму прапанавана далей выконваць свае абавязкі. Раней паведамлялася, што пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнера пераможцу Яўгена Лебедзева вырашылі звольніць. Актывіста маладога фронту Алесся Любінчука, які зняў на відэа аператара, што фіксаваў працэс у справе з Дмітрах Федарука супраць ваенкамата, пакаралі штрафам. Алесся абвінавачылі паводле двух артыкулаў адміністрацыйнага кодэксу – дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Інцыдэнт здарыўся 16 красавіка ў судзе Першамайскага раёну сталіцы. Працягваем навіны сёння ў свеце. На канферэнцыі ААН у справе барацьбы з расізмам прынятая выніковая дэкларацыя. Насуперак засцярогам шэрагу краінаў, дэкларацыя аб барацьбе з расізмам, ксенафобіяй і нецярпімасцю не ўтрымлівае наўпростай крытыкі на адрас Ізраілю і забароны на свабодную крытыку рэлігійных поглядаў. Адкрыццё канферэнцыі ў панядзелак было адзначана скандалам з-за выступу прэзідэнту Ірану Ахмадзінежада, які назваў Ізраіль расійскай дзяржавай. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, аднак, заявіў, што будзе працягваць беспасярэднія перамовы з Тэгераном, нягледзячы на правакатыўную заяву. Ірана-амерыканская журналістка Роксана Сабыры, асуджаная на мінулым тыдні ў Іране да 8 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША, падала апеляцыю на прысуд. Злучаныя Штаты падпісалі дамову з Таджыкістанам аб транзыце неваенных грузаў у Афганістан. Намеснік дзяржсакратара ЗША Рычард Баўчар заявіў падчас прамовы ў Душанбе, што дамова заключана і грузавыя пералёты могуць пачацца ўжо праз месяц. ЗША шукае альтэрнатыўных шляхоў для паставак свайму ваеннаму кантынгенту ў Афганістане з таго часу, як Кыргызстан закрыў ключавую амерыканскую авіябазу на сваёй тэрыторыі. Турэччына набліжаецца да еўразвязу, і перамовы аб прыняцці яе ў блок павінны працягвацца. Так заявіў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг па выніках саміту «Еўразвяз Турэччына», які закончыўся сёння ў Празе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ізноў праз паўгадзіны. Слухайце нас таксама і ў інтэрнэце. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Вольная студыя». Нядаўна ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны» пабачыла свет кніга «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі». Ну, а зараз экспертыза «Свабоды». Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці ў хакеі над камандай прэзідэнта трэнер гамельчан Лебедзеў быў зволены з працы. Чым патлумачыць прагу Александра Лукашэнкі да перамог у спартовых спаборніцтвах? Як ацаніць культ спорту, які ствараецца ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Каласкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.

Ось з того епізоду, про який розказав Олександр Лукашук, коли він сам присутнішав на хокейному матчі з уделом Олександра Лукашенки, виникають цікаві вислови. Нема сумніву, що, наприклад, у політичній сфері Лукашенка доволі раціональний політик з видатною політичною інтуїцією, відчуванням соціуму його ментальних імпульсів. І у гэтым з ним тяжко споборничать. А ось коли Лукашенка називає спортовую форму, то всі гэтыя таланти раптом зникають. Прага до перемоги заслоняє, здається, здоровий сенс. Його команда перемагає команди, складені з олімпійських чемпіонів, з былой зборної СССР чи канадських професіоналів з НХЛ. Подається, що сам Лукашенко абсолютно не відчуває фарсовості ситуації і мусить сапраўды лічить себе вибітним хокеїстом. Як гэта патлумачыць? Тяжко ведать, что на самом речи он думает после этих перемогов. Скажем, после той сокрушальной перемоги над журналистами России, Лукашенко подъехал, целая была церемония, потом фотографование натягнулось хвилин 20. Уручили некие специальные призы, некие коробки повыносили, каждый гулец отримал. И он, как бы, вельми потом хотел признания от этих переможенных, что вот он с ними был на ровной. В общем, это так самый инстинкт популиста. Я думаю, что переконали его, и он с радостью это переконание воспринял, что это справедливое и ровная гульня, и он выиграет по заслугам. В целом, конечно, умение проиграть достойно, умение воспринимать свет не так, как ты мусишь за все добыть первым. Видовочно, что мы имеем справу с вельми одиноким человеком, який мае вельми мало просторы для того, как быть самим собой, коли ты публично, у тебя так само, оказывается, нема свободы, ты мусишь только выиграть, и только с разгромным ликом. Депутат Лукашенко некалі любіў гуляць у футбол. Былыя дэпутаты згадвалі, што ён вельмі хваравіта ўспрымаў паразы. Прагучала экспертыза свабоды, у якой удзельнічалі кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Яго перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці па хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнера пераможцаў вырашылі звольніць. Трэнер Лебедзеў тым не менш кажа, што рашэнне на паперы яшчэ не бачыў. Актывіста маладога фронту Алеся Любенчука, які зазняў аператара ў цывільным, што ў сваю чаргу праводзіў здымкі падчас акцыі падтрымкі, пакаралі штрафам. Сёння ў Менску знаходзіўся міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў. Падчас сустрэчы з ім Александр Лукашэнка выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ваенна-прамысловага комплексу. У Верховным суде пачаўся разгляд зыску заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі. Сярэдні памер заробкаў на Магілёўшчыне застаецца найменшым у Беларусі. Будаўнік тут не зарабляе і мільёна рублёў за месяц. У эфиры «Радио Свобода» с нами у Менску можно связаться про телефон номер 266-39-52. Недавно у серии «Библиотека Батьковшины» побачила свет книга «Белорусский конгрессовый комитет Америки». Это супольный выдавецкий проект Белорусского института науки и мастерства у Нью-Йорку и згуртование белорусов свету «Батьковшина». У книги, которую написал историк Олег Гордиенко, рассказывается про одну из самых буйных белорусских организаций у США. И она дзейнічае с 1951 года. За автором книги сустрэўся у вольной студии Михай Скобла. Олег, коли я недавно перечитывал книгу Витаута Кіпеля «Белорусы в США», и снова диву дался, яких только организаций, политичных, осветницких, жаночих, спортовых, молодевых, не створали наши соотечественники за океаном. От усекрывицкой демократичной злучности до объединения белорусских вязнев советских концлагеров. Сярод их Белорусский конгрессовый комитет Америки, видовочно, на первом месте. Коли он узник, ким и для чего был утворен? Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі ўзнік у 1951 годзе, то есть на трэці год перабывання па ваеннай эміграцыі ў ЗША. Сапраўды, да гэтага часу было створана некалькі беларускіх арганізацый, прычым яны ўжо былі падзеленыя паводле сваёй палітычнай платформы на тых, хто падтрымліваў платформу Рады БНР і платформу БЦР, але кангрэсавы камітэт аб'яднаў тых, хто падтрымліваў платформу Беларускай Цэнтральнай Рады. Ці, нават калі сказаць дакладней, не падтрымліваў Раду БНР. І наспела патрэба стварыць арганізацыю, якая прадстаўляла ўсе гэтыя арганізацыі, якая выступала перад амерыканскімі чыноўнікамі, амерыканскімі палітыкамі, кангрэсменамі і бараніла правы беларусаў на амерыканскім кантыненце, а таксама апікавалася беларусамі ў БССР. Тлумачыць сітуацыю ў БССР, таксама пісаць тыя ж самыя мемарандумы і звароты да амерыканскіх чыноўнікаў з гэтай нагоды. Народ аседлы мы, не птушкі пералётныя, пісала калісьці Ларыса Геніюш. Але ж і пералётныя беларусы шмат нашых суайчыннікаў жыве на эміграцыі. І, відаць, гаварыць пра эміграцыю, не закрануўшы тэму вось гэтага падзелу, пра які вы згадалі, немагчыма. Прыкра, канешне, што сярод агульнай масы беларусаў на эміграцыі нацыянальна сведамых не так і шмат, але яшчэ больш прыкра, што і гэтыя нацыянальна сведамыя падзеленыя на два палітычныя лагеры. Давайте ўсё-ткі ўдакладнім, што азначаў гэты падзел на крывічоў і зарубежнікаў. Пасля капітуляцыі Нямічны ў 45-м годзе ўсе беларускія арганізацыі, якія існавалі на тэрыторыі гэтай краіны, прыпынілі сваю дзейнасць. Таму што была небяспека абвінавачання заходнімі саюзнікамі ў іх супрацоўніцтве з нацыстамі. А таксама існуе такое меркаванне, што Радаслаў Астроўскі, калі пагаджаўся ўзначаліць БЦР у снежні 43-го года, яшчэ на акупаванай тэрыторыі Беларусі, ён выдатна здаваў сабе справу, што хутка давядзецца эвакуавацца. І ён стоўна разумеў гэту сітуацыю. Але БЦР яму была патрэбная менавіта прыступкай для каб потым рэпрэзентаваць Беларусь перад заходнім светам. Тым больш, што Рады БНР у гэты час ужо не дзейнічала. Васілій Захарка нават падпісваўся проста як старшыня Рады БНР 30-е гады, а пасля яго смерці ў 43-м годзе наогул всякая дзейнасць спынілася. Пра тэстамент Захаркі Абрамчыку ніхто не ведаў. І Астроўскі лічыў, што Рады БНР няма, і прадстаўніцтвам беларусаў перад палітыкамі свету зоймецца БЦР. Але прыйшла капітуляцыя, і дзеячы БЦР на сваім з'ездзе у верасні 45-го года палічылі, што, ну, каб не падставляцца перад заходнімі саюзнікамі, каб не быць арыштаванымі, бо ўсе ведалі прыклад уласаўцаў і красноўцаў, якіх проста тысячамі выдавалі в СССР, і калі маглі асудзіць нарвежскага пісьменніка Кнута Гамсуна за супрацоўніцтва з нацыстамі, што лепш пакуль дзейнасць БЦР прыпыніць, не спыніць, прыпыніць. І такім чынам у верасні 45-го года Астроўскі аказаўся генералам без войска. І тут паралельна выйшаў на палітычную арэну Мікола Абрамчык. Быў вядомы ў заходній Европі ў 30-е гады, падчас нямецкай акупацыі жыў у Берліне і Парыжы, але ён не быў звязаны з нямецкімі акупацыйнымі ўладамі ў Беларусі. Але ён быў звязаны з імі ў Берліне? Ну, так, быў звязаны, але хто столькі тады не супрацоўнічаў у Берліне? Галоўнае, што ён быў чысты перад Беларусі тут. Яго нельга было абвінаваць у ваенных злачынствах. І Абрамчык прапанаваў дакладную ясную праграму выхада з крызіса, адраджэння Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Рада БНР была яшчэ больш чыстай перад законам, што называецца, чым асоба Абрамчыка. Яна наогул ніяк не супрацоўнічала з немцамі падчас вайны. Быў толькі адзін мемарандум Захаркі Гітлеру. Потым Захарка згарнуў гэта супрацоўніцтва і вельмі рэзка крытыкаваў немцу. Дзе-то 45-46 год стала ясна, што барацьба разгарнецца паміж Абрамчыкам і Астроўскім. БНРаўцы закідалі БЦРаўцам супрацоўніцтва з немцамі ў гады Другой сусветнай вайны. А ў чым вінавацілі прыхільнікі БЦР прыхільнікаў БНР? Былі ў кантакты Рады БНР з Ватыканам, італійскімі іерархамі пасля вайны, і прыхільнікі БЦР абвінавачылі ў тым, што Рада БНР прадалася Ватыкану. Ватыкан быў адно з пугалаў у 30-е гады у Польшчы, у заходняй Беларусі. Ватыкан, заплюшчыўшы вочы, глядзеў на паланізацыю беларускага народу. Таксама абвінавачылі ў тым, што яны ў 20-30-е гады былі супрацоўнічалі з камуністычнай Масквой, камуністычным Мінскам. А ці не здаецца вам, што абвінавачванні з таго і з другога боку яны даволі надуманыя? Надуманыя, але галоўнае было, хто першы напісаў, той і выйграў. І многія беларускія звычайныя звычайныя людзі не дзівіліся, кажуць, якія кепскія БЦР, у сваіх кажуць, што яны кепскія, што яны нацыстамі, але пачытаеш іхныя газеты, яны ж патрыёты беларускія. А БЦРаўцы пішуць, што гэтыя камуністам прадаліся і палякам БНРаўцы. Пачытаеш іхныя газеты, яны ж патрыёты беларускія, якія. І многія людзі проста не разумелі сэнсу гэтага падзелу проста. Вы пішаце, што да падзелу беларусаў эмігрантаў на два антаганістычныя лагеры меў дачыненне славуты ангельскі выведнік Кім Філбі. На чым грунтуецца вашая версія? Не зусім так. Наадварот, беларус беларуская эміграцыя прывыкла спісваць свой падзел на каго заўгодна, толькі не сябе вінаваціць. Сапраўды, Радаслаў Астроўскі ў 46 годзе шчыльна кантактаваў з брытанскай разведкай і з адным аддзелам, якім якраз і кіраваў Кім Філбі. Магчыма, Кім Філбі разбіраўся ў гэтым беларускім падзеле, нешта забыў, але больш шкоды нарабілі амбіцыі беларускіх дзеячоў, якія так і не здолелі дамовіцца. Кім Філбі кантактаваў з беларусамі 46-47 год. Потым, пачынаючы ад 48-га да сярэдзіны 50-х, можна было дамовіцца. Абрамчыку Астроўску ніхто не хацеў саступаць. Олег, вось супрацьстаянне Крывічоў і зарубежнікаў працягвалася дзясяткі гадоў і, відаць, не знікла дарэшты і ў нашы дні. І мне падумалася, а можа быць, гэта і добра, што існавалі два лагеры, прынамсі мела месца канкурэнцыя, якая, магчыма, падштурхоўвала да больш актыўнай дзейнасці і тых, і другіх. Не, адназначна не. Шкоды было больш. Шкоды было больш. Актывізацыя была толькі ў 48 годзе, як быў падзел, калі кожнаму хацелася даказаць сваю рацыю, што ён мае рацыю, што яна лепшая, і актывізацыя фактычна трывала першы год. Вельмі многія беларусы менавіта і адышлі ад актыўнай грамадскай дзейнасці, дзякуючы ў двукосці гэтаму падзелу, бо людзі не разумелі гэтага, сапраўды падзела, бо і тыя былі беларускімі патрыётамі, тыя вызнавалі акт 25 сакавіка, гэтыя вызнавалі акт 25 сакавіка. Але падзел, калі суседзі аказваюцца ў розных палітычных лагерах, і многія проста вырашылі не займацца грамадскай дзейнасцю, чым сварыцца са сваім суседам. Хаця многія беларускія дзеячы разумелі шкоднасць гэтага падзелу, і Мікола Шорс, першы кіраўнік кангрэсавага камітэту, ужо ў сярэдзіне 50-х прапаноўваў злучыцца з БНР. І тады БЦРаўцы заблакавалі гэта. У 59-м годзе, 63-м, ужо Мірляк прапаноўваў з боку базы аб'яднацца з БКА, стварыць супольную кангрэсу раду, а тут ужо рада БНР заблакавала гэта. Падзел ён быў вельмі шкодны. Фактычна БЦР дэ-юра існуе, але ж дэ-факта яна ніякай дзейнасці не выяўляе. І гэта пазітыўны крок, што ўжо беларусы там ужо аб'ядналіся ў ЗША. Ну, нарэшце, у адрозненне ад шматлікіх грамадскіх беларускіх арганізацый у ЗША, беларускі кангрэсавы камітэт меў выразна палітычную скіраванасць. Наколькі сур'ёзнай выглядала арганізацыя менавіта з палітычнага гледзішча? Беларускі кангрэсавы камітэт першы, хто звярнуў у сярэдзіне 50-х увагу на тое, што беларусы маюць такое ж права на існаванне, як асобная нацыя у ЗША. Яны дабіваліся уключэння пазіцыі беларусы ў гэты амерыканскі рэестр, каб беларусы маглі запісвацца беларусамі. Таксама дзякуючы дзейнасці кангрэсу камітэту, беларусы пастаянна дабіваліся кангрэс камітэт, каб беларусы былі прызнаныя паняволенай нацыяй Савецкім Саюзам. І гэта адбылося ў 59-м годзе. Прыметнік беларускі быў уключаны ў акт аб паняволеных народах ЗША. І менавіта адсюль пачынаецца прызнанне беларусаў на амерыканскім кантыненце. Гэта вельмі вялікая заслуга. У вашай, Алег, кнізе апублікавана шмат цікавых дакументаў. Вось я гляджу, як пранікнёна віншаваў суродзічаў з днём 25 сакавіка тагачасны амбасадар Беларусі ў ЗША Сергей Мартынаў. Дата 1995. А чым займаўся беларускі кангрэсавы камітэт тады, на пачатку 90-х, калі патрэба ў рэпрэзентацыі беларускай незалежніцкай ідэі ў вольным свеце як бы адпала? Засталася ўсё роўна некалькі накірункаў. Па-першае, паколькі Беларусь здабыла незалежнасць, узрасла ў амерыканскім грамадстве цікавасць да Беларусі. Інтэрнэт не быў тады развіты, тады як зараз, і пачэрпнуць інфармацыю пра Беларусь з інтэрнэту было немагчыма. І кангрэсавы камітэт, а менавіта тут выключна дзейнасць яго кіраўніка ў 90-х гады Расціслава Завістовіча, аналітычныя запіскі складаў для амерыканскіх кангрэсменаў, для амерыканскіх чыноўнікаў. Фактычна ён выконваў працу беларускага амбасадара афіцыйнага. Ну, тым ліку так. У 92-м годзе прызначылі часовага паверанага ў Беларусь, у Мінск, Александра Міяровіча. Што ён зрабіў? Ён звярнуўся адразу да Завістовіча. Што адбываецца, якія сітуацыі ў Беларусі і што далей? Забяспечылі нават літаратурай першага часовага паверанага. Другі аспект — чарнобыльская бяда. Кангрэс камітэт з іншымі арганізацыямі, база, дапамагаў беларусам тут, па гэты бок акіяну, пераадолець чарнобыльскую бяду і запрашэннем туды на адпачынак беларускіх дзяцей. Быў створаны ў 91-м годзе фонд адраджэння Беларусі для дэмакратыі. А Расціслаў Завістовіч — гэта трэці прэзідэнт кангрэсу камітэта, але менавіта яму ўдалося наладзіць персанальныя кантакты з тагачасным амерыканскім прэзідэнтам Білам Клінтонам. Да гэтага проста кантактавалі праз канцэлярыю прэзідэнта, і Касяк, і Шорс. У Завістовіча і Клінтона, калі меркаць шукаць пальстах сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Расыл, Расыл гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціслава ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шара ў 95 годзе перад Білам Клінтанам, выбачыўся за беларускі народ. І гэтыя кантакты былі вельмі шчыльнымі з Клінтанам, пакуль Завістовіч не захварэў у 98 годзе. Але таксама паралельна кантакты працягваліся з жонкай Біла Клінтана, Хілары Клінтан, бо першая леді ЗША гэта ж таксама пасада ў Амерыцы. І цяпер, як мы ведаем, Хілары Клінтан гэта дзяржсакратар ЗША, што яна вельмі добра разбіраецца ў беларускім пытанні. Была пазнаная ў 90-е гады. І цяпер камітэт існуе. Але ці ажыццяўляюцца падобныя кантакты сёння? Паколькі сёння адносіны Беларусі і ЗША нагадваюць адносіны ЗША і Савецкага Саюзу падчас халоднай вайны? Канешне, ажыццяўляюцца, таму што беларускі кангрэсны камітэт сустракаецца з прадстаўнікамі дзярждэпартаменту, хоць, канешне, не па яму першынства ўжо база перахапіла больш моцная арганізацыя, якая стала ЗША. Але сустракаліся і з Джорджам Бушам, і з дзярждэпартаментам. Ну, напэўна, з Баракам Абамам яшчэ не сустракаліся, таму што тут прайшло толькі некалькі месяцаў. Але, напрыклад, прадстаўнікі беларусаў бралі ўдзел у адкрыцці помніка ахвярам камунізму ў чэрвені 2007 года, на якім прысутнічаў той жа самы Джордж Буш. То есть пра беларускае пытанне там ведаюць. ЗША ад пачатку 50-х гадоў і ў тым ліку дзякуючы беларускаму кангрэснаму камітэту. Дзякуй за гутарку. Гісторык Алег Гардзіенка быў госцем сённяшняй вольнай студыі. Я нагадаю, што нашыя перадачы ў інтэрнэце www.svaboda.org. Звонкі на свабоду. Паважаная свабода, у мяне інфармацыя. Мировой эканамічны крызіс это полбеды, настоящая беда мы самі. Тут, што радуе свабода, адзінае маладое сілай 200 тэлеканал Таўсаха, дзе пачувалася жывое беларускае слова. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.